realizowana przez Instytut Książki ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Więcej na wielki-człowiek.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia Sobota, 29 listopada, minęła 22. Krzysztof Zyglewski, zapraszam na serwis Trójki. Policja i prokurator pracują na miejscu katastrofy śmigłowca na Podkarpaciu. Za scenariusz do Zakochanego Szekspira dostał Oscara. Nie żyje brytyjski dramaturg Tom Stoppard. Od połowy XX wieku zamknięto we Francji już 200 ośrodków narciarskich przez brak śniegu. Dwie ofiary tragicznego wypadku cywilnego śmigłowca na Podkarpaciu. Maszyna spadła na drzewa w okolicy wsi Cierpisz. Śmigłowiec po zdarzeniu z ziemią zapalił się na miejscu. Pracują służby. Agnieszka Drążkiewicz. Do tragicznego wypadku doszło chwilę przed 16:00. Służby dyżurne dostały informacje o huku i dużym pożarze. Na miejsce wysłano kilkanaście jednostek ratowniczo-gaśniczych. To zgłoszenie mówiło o tym, że pali się las. Następne zgłoszenia mówiły już o tym, że w lesie rozbił się prawdopodobnie helikopter. Służby, które przyjechały na miejsce w lesie, w terenie trudno dostępnym. Niestety w miejscu zdarzenia ujawniono ciała dwóch osób. Mówiła Magdalena Żuk z Komendy Miejskiej Policji w Rzeszowie. Po ugaszeniu pożaru na miejscu wypadku pracę rozpoczęli prokurator i policjanci z grupy dochodzeniowej. Jutro na miejsce zdarzenia dotrą eksperci z Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Telegram jest jednym z głównych kanałów werbunku przez rosyjskie służby, ostrzegają eksperci od bezpieczeństwa w sieci. Wczoraj pięcioro obywateli Ukrainy i Białorusi usłyszało zarzuty szpiegostwa. Komunikowali się z obcym wywiadem właśnie przez platformę Telegram. Obce służby korzystają z aplikacji m.in. ze względu na jej strukturę, mówi ekspert do spraw cyberbezpieczeństwa Mikołaj Rogalewicz. Telegram jest jednym z takich głównych, można by powiedzieć, miejsc, poprzez które służby specjalne rosyjskie starają się pozyskiwać agentów do współpracy. To wynika poniekąd z architektury tej aplikacji, z możliwości szyfrowania, funkcji tajnych czatów, też możliwości tego, że mogą tworzyć kanały o nieograniczonym zasięgu, ale przy zachowaniu anonimowości, gdzie na przykład umieszczane są takie propozycje. Eksperci podkreślają, że obcy wywiad werbuje współpracowników m.in. przez zamieszczane na platformie nieprecyzyjne ogłoszenia o pracę. Osoby odpowiadające na takie oferty na początku dostają nieskomplikowane zadania, takie jak sfotografowanie określonego budynku, za które otrzymują niewielkie wynagrodzenie. Teraz smutna informacja ze świata filmu. Nie żyje brytyjski dramaturg i scenarzysta Tom Stoppard. Miał 88 lat. Jak podkreśla agencja Associated Press, był uważany za największego brytyjskiego dramaturga swojego pokolenia. Był autorem wielu słuchowisk radiowych i scenariuszy filmowych. Stoppard zdobył Oscara i Złoty Glob za scenariusz do amerykańsko-brytyjskiej komedii kostiumowej Zakochany Szekspir. Już od tygodnia sezon narciarski trwa we Francji. Miejsc, gdzie można szusować po stokach, jest jednak coraz mniej. Jak relacjonuje nasz paryski korespondent Stefan Folzer, w ciągu ostatnich 70 lat zamknięto ponad 200 ośrodków narciarskich. Eyon Margerias w Alpach, Gaché w Vogezach czy Otakam w Pirenejach. To francuskie ośrodki narciarskie, które zakończyły działalność w tym roku. Łącznie w ciągu ostatnich 5 lat zamknięto 18 ośrodków, a od połowy XX wieku 204. Tak wynika z bezprecedensowego badania geografa z Uniwersytetu w Grenoble Piera Aleksandra Metrala. Najwięcej zamknięć odnotowano w Alpach, ale proporcjonalnie najbardziej ucierpiały masyw centralny i Vogezy, które straciły około połowy swoich ośrodków narciarskich. Znikają przeważnie te mniejsze w niskich i średnich górach, najbardziej narażonych na brak śniegu związany z globalnym ociepleniem. Badanie podkreśla jednak, że zmiany klimatyczne to czynnik pogarszający sytuację, ale główne przyczyny kryzysu to m.in. niska rentowność, wysokie koszty utrzymania infrastruktury i konkurencja dużych ośrodków, a te radzą sobie dobrze. Na przykład Val Thorens w Alpach zdobyło w tym roku po raz 10 tytuł najlepszego ośrodka narciarskiego na świecie. Stefan Folzer, Polskie Radio. I jeszcze konkurs Podcast Roku, którego gala odbywa się w Rzeszowie. Autorka śledczego podcastu Baśnie Udokumentowane Iza Michalewicz otrzymała wyróżnienie Polskiego Radia. Jak przyznaje, jest zaskoczona nagrodą. Ja przede wszystkim byłam zaskoczona, ponieważ mój podcast na YouTubie śledzi naprawdę niewiele osób. I w zasadzie byłam bardzo zaskoczona i bardzo szczęśliwa, że ten podcast został dostrzeżony. I zastanawiałam się, przez kogo. I teraz już wiem, że przez Polskie Radio, co jest dla mnie więcej niż wyróżnieniem. Do udziału w konkursie zgłoszono w tym roku 400 produkcji, 22 otrzymały nominacje. To był serwis Trójki. Wiem. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Niedziela będzie pochmurna, choć będą przejaśnienia w centrum i na zachodzie. Synoptycy prognozują deszcz i od 1 do 5 stopni. Ogłoszenie społeczne. Organizujesz wydarzenie dla całego miasta? To brzmi ogromnie. Da się, kiedy masz doświadczenie w pracy projektowej. Plan, odpowiedzialność, współpraca. A skąd to wiesz? Z harcerstwa. Tam nauczyłam się, że pomysły naprawdę można zmieniać w działanie. I wiesz, że właśnie o tym mowa, gdy myślimy o harcerstwie. Tradycja, która łączy serca. Działaj sercem, działaj z nami, zmieniaj świat na lepsze. www.całymżyciem.pl. Ogłoszenie społeczne. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Hi, this is Sequoia. You're listening to Jazz and Bass on Polish Radio 3. Jazz and Bass. Krzysztof Sagan, Michał Grabek-Grabkowski. Witamy w drugiej godzinie audycji Jazz and Bass. Do 23 jesteśmy na antenie Trójki z różnoraką muzyką. Teraz na przykład nowe nagranie Oreglo. Ladies and gentlemen, please remain seated. Fasten your seatbelts. It is the world. just another day. Hold my hand, we'll be okay. Feel the time around you sway. Feel the time around you sway. Windows painted white and blue. Moments stretching into you. Each one easy to achieve. It's the world. Just another day. All my dreams will be okay. Feel the time around you sway. Feel the time around you sway. Windows painted white and blue. Windows stretching into you. Each one easy to achieve. Z jednej strony lekka wiosenna piosenkowość, taka jazzowa, z drugiej strony zadyma śnieżna. No i to wszystko w tym nagraniu, a to nowość z zespołu Oreglo, podopieczni Jilesa Petersona, cały czas debiutanci, jeżeli chodzi o brytyjską scenę jazzową, chociaż na swoim koncie mają już małe płytki, wrócili 28 listopada z albumem The Whirr, czyli szum. I proszę, jak to w stronę takiego nawet jazz rockowego grania wszystko poszło. 5 nagrań na tej małej płycie to pod numerem 1 nagranie tytułowe. 13,5 minuty po 22, a w Jazz and Bass lekcja historii polskiego jazzu. Thank you. to historia polskiego jazzu nagranego w Londynie. W roku 1964 dokładnie w legendarnym Decca Studio 3 w tym właśnie mieście został zarejestrowany album Lola. Album nagrany przez Modern Jazz Quartet Zbigniewa Namysłowskiego. Po prawie 6 dekadach ukazuje się reedycja tejże płyty. No i to doskonała okazja dla tych, którzy tego jazzu się uczą, a przecież my w tej audycji jazzu się uczymy, aby odkrywać takie wyjątkowe dzieła, jeżeli chodzi o Polish Jazz. To jeden z fragmentów znajdujących się na tej płycie, nagranej w składzie Zbigniew Namysłowski, saksofon altowy, Czesław Bartkowski, perkusja, Włodek Gulgowski, pianino i Tadeusz Wójcik, bas. 22:20 i Light Star Guiding. Zespół teraz koncertuje w Indiach, ale Mikołaj Ponceliusz zostawił nam nowe smaki od tej właśnie grupy. Mm-hmm. 27 listopada, czyli dwa dni temu, odbył się pierwszy z zaplanowanych koncertów formacji Lightstar Guiding w Indiach w New Delhi. Tych koncertów jeszcze będzie kilka ładnych. I Mikołaj Ponceliusz, gitarzysta i główny kompozytor grupy, opowiadał tydzień temu słuchaczom audycji Jazz and Bass o tym, jak przygrywał na gitarze ostatnio w dalekiej Azji, jak będzie, jakie będą plany w Indiach. Poza tym Mikołaj zostawił najnowsze dźwięki zespołu Lightstar Guiding, wśród nich Savannah, ten pięknie kołyszący, z niesamowicie zbudowanym akcentem temat muzyczny, który właśnie brzmi sobie na antenie Trójki. A ja powiem, że jest 22.30 i że adres michał.grabkowski@polskieradio.pl cały czas do waszej dyspozycji. 22.30, czyli idealna pora, abyśmy sięgnęli po trzecie nagranie na tej nowej, malutkiej płytce zespołu Ezra Collective. No i trochę mam problem z tymi nowymi nagraniami Ezra Collective, bo z jednej strony to autorskie nowe propozycje, ale z drugiej strony strasznie czuć już święta w tych propozycjach. A ja nie jestem jakiś pierwszy, jeżeli chodzi o Christmas songi. A tu proszę, God Rest a Merry Gentleman, Ezra Collective, Joy to the World. Tak zatytułowana jest ta nowa mini płytka tego londyńskiego kwintetu. Tym samym wysłuchaliśmy dzisiaj jej do końca, ale to oczywiście nie koniec naszego programu. Teraz w sumie jeden z członków Ezra Collective zostanie jeszcze w eterze, bo chodzi tutaj o Jamesa Morrisona, który jest saksofonistą, ale też pojawił się gościnnie na płycie u Food Shootera. Słuchaliśmy tej płyty. Teraz ukazała się kompilacja z remiksami, jak to w True Tats bywa. No i tutaj też można piękne rzeczy znaleźć. Myślę, że to jest jedna z nich właśnie. Nazywa się Barney Whittaker. Jest Londyńczykiem. Debiutuje w stajni True Tats. nagrał fantastyczny album, który zatytułowany jest The Oasis. No i to już jest reguła w True Tats, że artyści wydają płyty i bardzo często niedługo potem ukazują się płyty z remiksami piosenek z tej pierwszej. I tak się stało w przypadku Food Shootera. Fire Dread zremiksował nagranie Surrey Canal Road, w którym to gościnnie wystąpił James Mollison. No właśnie, otworzyliśmy katalog True Tats, bo bardzo lubimy to robić w audycji Jazz and Bass, a ostatnimi czasy doszły informacje, że Robert Louis, pryncypał tejże wytwórni, właśnie przygotowuje, już właściwie przygotował kompilację 2025, tak jak co roku to robi. No i oczywiście przyszła próbka tej kompilacji do audycji Jazz and Bass. Wszystko znane, mówiąc brzydko, ograne już w sobotnie wieczory, ale jest jedna pozycja, która mnie zastanawia i myślę sobie, dlaczego ja to ominąłem? Tak jest w audycji Jazz and Bass, że staram się na bieżąco prezentować wszystko to, co z True Tats nam tutaj dopływa. No i patrząc na propozycje utworów, które znajdą się na składance True Tats 2025, patrzę, Kyla Kilzer i Max Noir. Nie znałem artystów, nie wiem, jak ominąłem muzykę. Ona jest z Brighton, on z Jersey, no i połączyli swoje siły. No i myślę, że ciąg dalszy nastąpi. Breakthrough to tytuł nagrania, które właśnie wybrzmiało na antenie trójki. 17 minut do 23. Jazz and Bass na naszej antenie. To jeszcze jedna rzecz, którą chciałem wyemitować z tej nowej składankowej płyty Lance'a Fergusona. We'll be right back. producent, autor tekstów, DJ i artysta Lance Ferguson. Oprócz tego założyciel i lider formacji The Bambus i mam wrażenie człowiek, który nie opuszcza studia nagraniowego i ciągle w nim urzęduje, nagrywa, klei. No i proszę bardzo, mamy od niego Rare Groove Spectrum, część trzecia. Piękny funk, piękny jazz, piękne taneczne rytmy, sięganie do historii muzyki rozrywkowej Australii, do w ogóle historii muzyki lat 70. No i od początku do końca to jest płyta, która może być włączona i śmiało można ją zapędzić, chcąc miło spędzić czas z muzyką. A propos tych piosenek świątecznych, bo już dzisiaj kilka razy ten temat padł, to może to jest dobra okazja, 11 minut do 23 i 29 listopada, aby zaprosić słuchaczy Trójki na nasz wspólny świąteczny poranek. 25 grudnia, pierwszy dzień świąt, między 8 a 10 rano. Będę miał niezwykłą przyjemność być takim Mikołajem antenowym. Przyniosę do worka, w worku dużo utworów i spędzimy sobie miło czas na antenie Trójki. Już teraz zapraszam. A do końca dzisiejszej audycji no na pewno nie będzie świątecznie. Proszę bardzo. No i na koniec naszego dzisiejszego programu jesteśmy w Łodzi. Przez wielu to miasto krzyknięte kolebką i stolicą polskiego drum and bassu. No ciężko się z tym nie zgodzić, skoro stamtąd pochodzą tacy zawodnicy jak Krzysztof Goliński, czyli Radical. Od początku XXI wieku za dekami, za sterami nagrywa, produkuje nie tylko w kraju, ale również może pochwalić się tym, że nagrywa dla zasłużonych labeli zagranicznych, że na zagranicznych imprezach przygrywa swoim wspaniałym basem od lat. Tutaj rok 2016, epka Sunday wydana dla Addiction Records i to ta epka zakończy dzisiejsze nasze spotkanie, które nazywało się Jazz and Bass, program zrealizowany Krzysztof Sagan. Ja nazywam się Michał Grabek-Grabkowski. Tak się składa, że jestem tego programu autorem. Za 6 minut serwis informacyjny, a po serwisie informacyjnym przywita Was Gosia Jakubowska, aby poprowadzić N3. Runaway, tak zatytułowany jest utwór Radicala, który właśnie się rozkręca. Dobrej nocy, dobrego wieczoru i do usłyszenia.